Laptopy z procesorami Intel taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 13, poniedziałek, 9 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nobel z ekonomii dla Amerykanina, który bada związki między decyzjami ekonomicznymi a psychologią. Lekarze rezydenci na Sejmowej Komisji Zdrowia, chodzi m.in. o protest głodowy medyków. Problemy z wodą mają mieszkańcy części powiatu leskiego, wykryto tam bakterie coli. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał amerykański uczony Richard Thaler. Bada on związki między decyzjami ekonomicznymi a psychologią i neurologią. Werdykt profesorów ekonomii Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk ogłosił sekretarz Akademii Göran Hansson. Królewska Szwedzka Akademia Nauk postanowiła przyznać Nagrodę Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych Richardowi Thalerowi. Richard H. Thaler. Jak głosi uzasadnienie werdyktu, nagrodę przyznano za osiągnięcia w dziedzinie ekonomii behawioralnej. Do rąk amerykańskiego naukowca trafi 1 000 000 koron szwedzkich, czyli około 943 tysięcy euro. Trwa posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, na której szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawi działania, które mają poprawić sytuację finansową lekarzy rezydentów. To już 8 dzień głodówki lekarzy. Delegacja medyków przyszła na Sejmową Komisję Zdrowia, by przedstawić swoje postulaty. Domagają się podwyżek płac. W tej agencji towarzyskiej klienci zostawiali nawet 100 tysięcy złotych. Jest akt oskarżenia przeciwko Karolinie P., pseudonim Czekolinda, która według prokuratury kierowała grupą specjalizującą się w werbowaniu i czerpaniu zysków z prostytucji kobiet. Ponadto Karolina P. oskarżona została o przestępstwo tzw. prania brudnych pieniędzy. Chodzi w tym przypadku o przyjmowanie środków pieniężnych pochodzących z nierządu. Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury Łukasz Łapczyński. Zabezpieczono m.in. pieniądze, samochód. Karolinie P. i Norbertowi K. grozi do 15 lat więzienia. Problemy z wodą mają mieszkańcy części powiatu leskiego w województwie podkarpackim. W pobranych w piątek próbkach wody z wodociągu w Huzelach koło Leska stwierdzono bakterie zagrażające zdrowiu. W próbkach pobranej wody stwierdzono Escherichia coli i Clostridium perfringens. Jak dobrze pamiętam, około 20 w badanej próbce. Dziś badania zostaną powtórzone. Dopiero jutro będzie coś wiadomo. Na razie woda z tego wodociągu nie nadaje się do picia. Rosja rozważa zmianę trasy gazociągu Nord Stream 2. Budowa drugiej nitki gazociągu północnego wzbudza kontrowersje wśród części państw Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Dodatkowo projekt kolejnego połączenia gazowego Rosji i Niemiec spod Niebałtyku ma zostać objęty sankcjami gospodarczymi Stanów Zjednoczonych. Nord Stream 2 traktowany jest zarówno w Europie Wschodniej, jak i w Stanach Zjednoczonych jako inwestycja polityczna, która ma umocnić pozycję Rosji na europejskim rynku energetycznym. Moskwa chce w ten sposób uniezależnić dostawy swojego surowca od takich krajów tranzytowych jak Ukraina, Polska i Białoruś. Sprzeciw Warszawy oraz zapowiedź Danii, że nie wyda zgody na budowę gazociągu w obszarze swoich wód terytorialnych, zaniepokoiły Rosję do tego stopnia, że dyrektor techniczny projektu Siergiej Sierdziukow zapowiedział, iż Moskwa jest gotowa zmienić trasę rurociągu. Nord Stream 2 miałby omijać terytorium Danii i w ocenie Sierdziukowa odejście na kilka kilometrów od wcześniejszego projektu nie będzie miało znaczenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, bez opadów na południowym zachodzie, wysoko w Karpatach przelotne opady śniegu, przeważnie od 7 i 9 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i karty Multisport dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwości rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl. Zaczyna się od ludzi. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę.

Ale z drugiej strony dziwię ci się, docent, jak mogłeś taki porządny czeladnik, fachowiec, tak zaniedbać uzębienie. Uzębienie człowieka to jego szyld przed społeczeństwem, wystawa, nie mówiąc już o samopoczuciu, czy nawet zdrowiu głupim. Tak, powiem państwu. No, popatrz mi w zęby. No popatrz. Widzisz co? Nic. No co widzi? A popatrz lepiej. Coś się świeci. Nie coś, tylko ząb. Jeden? Tak, do picia wody, nie wystarczy. Panie majster, ja zwariuję. Nie teoretyzuj, do co nie zwariujesz, co najwyżej byś latał po ścianach i tynk pazurkami drapał. Ja nie wytrzymam. Wytrzymasz. Znasz Maruszeczkę? No to on poszedł sobie wyrwać do przychodni jednego brakującego, rozumiesz? Ale tam okazało się, że jednego nie można i wstawiają dopiero od pięciu brakujących. Ale że nie chciało mu się wracać do domu bez niczego, bo przychodnia była na Solcu, on mieszkał w Piasecznie, to pomyślał, że jak to już jest, to załatwi wszystko za jednym zamachem. I wiesz co? Kazał sobie wyrwać cztery, żeby wstawić pięć. Panie majstrze, ja nie mogę tego słuchać. Mnie strasznie boli, a pan mnie jeszcze podrażnia. No więc, rozumiesz, otworzył japę, dentysta wsadził mu kleszcze i cap za jednego i siop go na je. Panie majster, ja nie dam rady, pan przestanie. I rozumiesz, wyrwał. Przykłada kleszcze do drugiego. Bez znieczulenia? Bez znieczulenia, bo siostra, co miała kluczyk od szafki, pojechała na ślub brata, ale została na pogrzebie, rozumiesz, bo ten brat na weselu chciał się przejechać trochę na motocyklu. No i ciach go za drugi i bach drugi. Potem trzeciego i ciach trzeciego. Potem... Jest trzeci i czwarty, niech panią skończy na miłość boską, panie majster, bo ja zemdleję. Nie zgadłeś, docent, bo widzisz, trzeci mu się ułamał. Ale widzisz, felczer go przeprosił, żeby mu wybaczył, bo on tego robić nie umie i nie lubi. A doktor wyjechał na grzyby, bo jak jeździ na sympozjum, to żeby mieć forsę, przywozi suszone przez siebie grzyby. No rozumiesz? Jakie sympozjum? Jak on się nazywa? Więc jak ułamał mu, to mój tak, ten jest pechowy, to go zostawimy. I sam za następnego. I ciach mu tego zęba. I wyrwał następnego. No i ma już Maruszeczko pięć ubytków, prawda? I teraz może wstawiać. I zgadnij, docent, co się dzieje. Zgonać, jak się dowiesz. Uważaj. Nie wiem, panie majster, pan mnie wykończy. Nie wiem, przyjechała straż pożarna i oblała ich wodą. Nie wiem, może zaczęli się całować. Nie wiem, potem felczer wyrwał mu język, potem nogę mu wyrwał, ale go przeprosił. Nie wygłupiaj się, to albo cię boli i słuchasz, albo sobie żarty stroisz. Ja nie chcę tego słuchać. Bolą mnie wszystkie zęby, a bolał mnie tylko jeden. Felczer, rozumiesz, nagle łapie się za głowę i mówi ja, o cholera, na śmierć zapomniałem. Niestety technik wyjechał do rodziny na żniwa i go kombajn przejechał po ręce. A więc w najbliższym czasie nie będzie pan miał wstawionych tych zębów. Prawda? Proszę się dowiedzieć za jakieś 2 miesiące. Jak to Maruszeczko usłyszał, aż zbladł. Ty ścierwo, mówi. To ja daję sobie wyrwać po dobroci 4 całkiem nieużywane zęby, bo takie u was przepisy, a jutro mam skromną uroczystość, bo się żenię. I ja go tworzę japę, żeby powiedzieć, to sakramenckie. Owszem, to od przeciągu papiery zbiór z fruną, a tu się ze mnie balona cygańskiego robi? Niedoczekanie. I rozumiesz, docent, cap tego felczera i zgadnij co? Nie wiem, panie majster, nie wiem, pęka mnie głowa. To ja ci powiem. On cap tego felczera na fotel, rozumiesz, docent, i dawaj mu wyrywać jego zęby. No i szło mu opornie, bo to ręki do roboty nie miał takiej jako monter od żelbetu, ale nadrabiał zawziętością skubany. Krew cielała, felczer wył, a Maruszeczko rwał i ciach jednego. I ciach drugiego! Docent! Co ty robisz? No i masz. Wyskoczył przez okno. Przed drzwiami u dentysty siedzimy węglisty, we wzroku mamy szklisty, polarny strach uziom. Cierpienia, szare cienie, czekamy na cierpienie, co dłuższe na korzenie, niż obolały ząb. Oj, ząb, zuba, dom, zuba, dom, ząb, zuba, dom, zuba, dom, ząb, ząb, zuba, dom, zuba, dom, ząb, ząb. Zadmie ból tęba, zepsutą kąkę zęba, gdy włosy staną dęba, a oko wpadnie w błąd. Twidu-didu-didu-da, milczenia, fotelala, męczymy, dech upala, płoniemy o zapale, w łóżeczek stary ząb. Twidu-didu-didu-da, oj ząb, zuba, dom, zuba, dom, ząb, zuba, dom, zuba, dom, ząb, ząb, zuba, dom, zuba, dom, ząb, ząb. Twiddle-diddle-diddle-da, zom-zom, twiddle-diddle-zom, twiddle-da, twiddle-diddle-diddle-da. Lecz Lecz kiedy się wyczerpie kontyngent naszych cierpień i w nagłej bólu przerwie zakwitnie boli to. Wyjdziemy od dentysty z kompanii w szczęściu czystym, jedynym rzeczywistym, że nas nie boli ząb. Oj, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. I zamiast przeciw wcale nie szukać i nie zdalać i się radość chwala, że ból nie krzywi ą. Wy znów będziecie chcieli pieniędzy i niedzieli i innych dupereli, wciąż otrząsanie są. Oj, są, zupa, dom, zupa, dom, są, zupa, dom, zupa, dom, są, są, zupa, dom, zupa, dom, są, są. Piosenka z repertuaru Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu chóru kameralnego Kolegium Muzikum Uniwersytetu Warszawskiego pod batutą Andrzeja Bożyma. I jest to nagranie z niedawno wydanej książki z płytą Starsi Panowie Chórem. Znajdą ją Państwo na stronie sklepu Polskiego Radia, ale dzisiaj chcemy zaprosić na koncert wspominanego chóru, który w najbliższą niedzielę odbędzie się w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli ktoś chciałby się znaleźć na widowni, to proszę w tej sprawie dzwonić. Teraz numer to 22 i 7 trójek, 15 października o godzinie 19 u nas tutaj przy Myśliwieckiej 357. Koncert będzie również transmitowany na naszej antenie, jeżeli akurat komuś byłoby nie po drodze. To my za dzisiaj powoli dziękujemy, a w powtórce z rozrywki jeszcze worek z poniedziałkowymi problemami, w którym odnajdziemy między innymi kłopoty calineczki według kabaretu Potem i wcale nie takie malutkie, jakby się można było spodziewać. Kabaret Zachodni zrelacjonuje niełatwą wizytę w piekarni, a pan Wiesław Gołas, któremu dzisiaj również nisko się kłaniamy i życzymy wszystkiego co dobre, zaśpiewa piosenkę Remedium ze słowami Wojciecha Młynarskiego i muzyką Jerzego Derfla. Ale jako pierwszy ku pokrzepieniu poniedziałkowych serc i nastrojów Piotr Bałtroczyk z dobrymi radami na życie w ogóle. Są to tezy fundamentalne, które przetrwają zagładę świata i tym podobne. No, najbardziej znane z tych tez fundamentalnych to, że niby wszyscy wiedzą, że flaszka kiedyś się skończy, ale zawsze jest to zaskoczenie. Prawda? Druga z tez fundamentalnych, która już zbądziła po strzechy i do mnie dotarła z drugiego obiegu, to alkohol niszczy szare komórki, ale te najsłabsze. Jeżeli się to robi sensownie, z głową, to zostaje w mózgu taka jednostka grom. Nie jest ich dużo, ale se kurde radzą. Być może dlatego, że są otoczone. Teza wywiedziona z kolei z korka pod Monachium, 9 godzin stałem. I w tym korku padła trzecia teza, ona brzmi: sąsiedni pas zawsze idzie szybciej. Czwarta teza fundamentalna powstała nie tak dawno temu, kiedy postanowiłem powiesić trochę więcej obrazów w domu jeszcze. Teraz kupuję małe obrazy, bo na duże już nie mam miejsca. Kupuję teraz małe obrazy i chciałem wbijać gwoździe, ale miałem trochę zmąconą świadomość, nie wiem czemu. Tam chory byłem. Źle się czułem, gorączkę miałem czy coś tam. Jakieś mi paluchy spuchły, bo nie mogłem w gwoździe pocelować. Na skutek posługiwania się wiertarką, znaczy posługiwania być może duże słowo, po jakichś 2-3 godzinach powstała kolejna teza fundamentalna, ona brzmi: urządzenia elektryczne włączone do prądu działają lepiej. Kolejna teza, którą ofiarowuję przyjaciołom z kabaretów, związana jest z moimi długoletnimi obserwacjami terenowymi na polu męsko-damskim. Ona brzmi: absolwentki AWF-u zginają się w niespodziewanych miejscach. Kolejna z moich tez, którą daję wszystkim narciarzom i snowboardzistom, brzmi: skarpety narciarskie i snowboardowe zachowują świeżość przez okres ważności skipasu. Kolejna teza, tak zwana higieniczno-kosmetyczna, związana nieco z tą narciarską, brzmi: papier toaletowy kończy się znienacka. Generalnie nie jest wesoła, raczej smutna. Kolejna teza związana z tańcem, trudną, ekstremalną formą spędzania wolnego czasu. Chociaż tancerki mają na sobie tyle takiej chemii gospodarczej, powiem wam. Znam się na tym, że jakby tancerka poskoczyła 3 razy na sztywnych, jakby to się z niej zsunęło, to by wyglądało jak mur zasichle na wiosnę, powiem wam. Tancerki, znam się na tym, mają specjalny podkład, taki błyszczek na noc, żeby mąż im się nie poszył. Znam się na tym, bo kiedyś się obudziłem koło tancerki. Przybłąkała się nocą. Do tego stopnia jej nie poznałem, że powiedziałem: Włodek, co ty robisz goły w moim łóżku? Być może was to bawi. Włodek jest moim bliskim przyjacielem, ale nie do tego stopnia. Kolejna teza dedykowana myśliwym brzmi: noże dzielą się na ostre i nierdzewne. Te tezy daję moim przyjaciołom, żeby sobie je użytkować. A, ta teza za nas tańcy, nie powiedziałem wam. Nie sztuka zrobić szpagat, sztuka wstać. Kiedyś koleżka mi namówił, żebym zrobił szpagat, ja jestem dosyć porozciągany, zrobiłem. Ale powiem wam, że dobrze, że mam auto z automatyczną skrzynią biegu, bo bym do domu nie dojechał. To generalnie człowiek przestaje działać w dziwnych miejscach. Daję te tezy moim przyjaciołom, żebyście się nimi dzielili, jeżeli tylko na to macie ochotę. Hrabąszcz, kret i ropuch sobie wymyślili, że są bardzo ładni, że są bardzo mili. Śliczne młode dziewczę upatrzyli sobie. Mnie se upatrzyli, co ja teraz zrobię? Mała zalineczka, śliczna jak laleczka, czerwone usteczka w sam raz na nas. By ich diabli wzięli, by ich kundel zmoczył, jak się na nich patrzy, lepiej zamknąć oczy. Ale klątwy na nic, każdy z nich uważa, że ja z nim akurat pójdę do ołtarza. Mała calineczka, śliczna jak laleczka, czerwone usteczka w sam raz dla nas. Jeju, jeju, rety, trzeba się ratować, bo mnie zaraz który gotów pocałować. Zatem dam zadanie, że ten mnie dostanie, który granat połknie i w ognisku stanie. Mała calineczka, mała jak zableczka, mała prochu beczka, może być huk. Może ktoś spróbuje? No ja rezygnuję. A mnie od dzieciństwa granat nie smakuje. A ja dziś nie w farbie, może jutro będę. Poćwicz na petardach, a ja sobie siędę. Calineczko, powstań, przyszła pora, rozstań, starą panną zostań bez pozagu. Z kompleksami po czterdziestce. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Do widzenia, dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. Jeszcze dwie wizyty w naszej piekarni i będzie pani mogła sama sobie u nas wypiekać chlebek w ramach promocji z zakwasem ci się upiecze. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie grahamki poproszę. A ma pan naszą kartę wesołej bułeczki? Nie. O, to niedobrze, to te grahamki drożej będą. No trudno, poproszę. No ale szczerze radzę, no warto założyć kartę. To potrwa tylko chwilę, a pieczywo będzie tanie jak u Lidlego. No nie chcę. No ale proszę popatrzeć. Zakłada pan kartę i od razu dostaje pan naklejkę z dwoma kłosami żyta. Potem za każde zakupy zbiera pan naklejki. I tak, za każde wydane 3 zł są 2 naklejki. No chyba, że wieloziarniste, to wtedy za każde wydane 5 zł są aż 3 naklejki. Chyba, że zakupy powyżej 50 zł, to wtedy jedna naklejka za każde 2 zł. Po miesiącu wymienia pan naklejki na punkty i już można taniej kupować i żyć jak pączek w maśle. I tak, za każdą naklejkę jest 6 punktów, a za każde 6 punktów jest złotówka na zakupy. Proste, prawda? Powtórzyć? Nie. Sprzeda mi pan te bułki. Z przykrością powiem nie. Nasza piekarnia ma tytuł Fair Play Biznesu. A to nie fair namawiać klientów na straty. Jakie straty? No wyda pan więcej niż by pan mógł. Dobrze, wyrabiam panu kartę dla pańskiego dobra. To ja wychodzę. Sekunda. A może tak? Mamy też taką promocję. Jeśli ktoś przyniesie 2 suche, twarde bułki, to w zamian dajemy pół świeżutkiej pachnącej. Pan chciał 2 grahamki, tak? Tak. No to będzie 8. 8 suchych bułek pan rzuca na stół, a ja poddaję 2 pachnące świeżutkie. Proszę, no. Nie. No ale poszuka pan. Na pewno każdy ma suche pieczywo gdzieś. Może w kieszeni się zapodziało. Proszę gdzieś. Pana, nie mam pieczywa w kieszeni. Ale takie sytuacje się zdarzają. Proszę pojrzeć. Pan nawet nie szuka. Proszę poszukać. Ale co, nie da się u was normalnie kupić bułki? Proszę pana, jak jakby każdy chciał kupić normalnie bułkę, to nikogo nie byłoby stać na codzienną bułkę z masłem. To ile u was kosztuje grahamka? 60 zł. No nie, no... No ale to jest porządna, ekologiczna bułka. To jest jakaś paranoja. Do widzenia. Nie, sekunda, ale z kompletem naklejek taka grahamka złoty 50. Może za dużo promocji w tej promocji? Jakaś przykrość, nawet nieduża, pech, przypadek, zły losu traw, innych ludzi od razu wkurza, wciąga niby bagnisty staw. Zaś gdy mną zły los zakolewie, chcąc mnie wprawić psychicznie niż, to ja to wszystko obiorę w siebie, a na zewnątrz marmury spisz. W środku wulkan na Filipinach, co udaje tylko, że śpi. A na zewnątrz ironia kpina, lekkie ramion wzruszenia i krok do domu kieruję prędki. I gdy z nerwów trafia mnie szlak, ściany mojej skromnej kuchenki są cichymi świadkami, jak marcheleczkę, ciach, ciach, ciach, pietruszkę, ciach, ciach, ciach, porę i seler, trach. Siekam i nastawiam gaz na full, rosoczek, bul, bul, bul, a ja siadam jak ten król. Czekam, śmietaneczka, tak, tak, tak, zasmareczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres. Żurek. Aż się nasze życie ponure odmieniło tak nagle, że nie musiałem uciekać w żurek, chociaż nerwy wciąż żarły mnie. O, rok 89, czerwiec, radość w oczach, blask i nadziei, promyczek złoty, że się zaczął wspaniały czas. A po chwili potwarz obmowa, w polskim kotle ślina i żółć. A kto z kotła wychyli głowę, zaraz inni ściągną go w dół. I gazeta leci mi z ręki, i nerwowy trafia mnie szlak. I znów ściany mojej kuchenki są cichymi świadkami. Jak no właśnie. Marcheleczkę, ciach, ciach, ciach, pietruszkę, ciach, ciach, ciach, polej, seler, krach. Siekam i nastawiam gaz na full, rosoczek, bul, bul, bul, a ja siadam jak ten król. Czekam, śmietaneczka, tak, tak, tak, zasmażewska, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotuj jest najwspanialszy lek na stres. Wam dodam na wspomnień strunie myśl niegłupią, która tak brzmi, że ten żurek przeciw komunie jakby lepiej smakował mi. Dziś mój żurek to mnie smuci, nie bulgocze jak złoty sen. Jakich przypraw bym nie dorzucił, to smak psiakry jakiś nie ten. I tak marzę, by w swoim domu wreszcie życie normalne wieść. Nie jeść przeciw czemuś czy komuś, a po prostu zwyczajnie jeść. Złość nie wraca najmniejszym echem i ucichło pretensji sto. Jest normalnie, miło jest, dechę, a ja wtedy co robię, co no. I marcheleczkę, ciach, ciach, ciach, pietruszkę, ciach, ciach, ciach, porek i selerek, trach. Siekam i nastawiam gaz na full, rosołeczek, bul, bul, bul, a ja siadam jak ten król. Czekam, śmietaneczka, tak, tak, tak, zasmażeczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres. Żurek. Zbliża się 13:30. Trójka żąda debiutów. Dziś Frankenfrau. Nie dzieje się nic, zupełnie nic. Twój uśmiech jest taki sam jak wczoraj. I niebo taki sam ma kolor. I niebo taki sam ma kolor. Czegoś dobrego. Kubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy wraz ze mną w studiu goście zespół Frankenfrau, czyli Karol Marcinów. Dziś będzie naszym głównym gościem. Dzień dobry, witam. A wraz ze mną muzyce Frankenfrau będą przesłuchiwać Michał Wojtas i Michał Ściwiarski z zespołu Amarok. Witam panów. Witamy również. Serdecznie. Witam. Jak pierwsze wrażenia? No rzeczywiście jest dużo fajnej melancholii w tej piosence, w tej muzyce. Jest coś, co mi się bardzo jakoś fajnie kojarzy z okresem właściwie teraz jesiennym. Jakoś tak słychać taką fajną nutę, która bardzo pasuje do tej aury. No cała płyta jest taka trochę dekadencka, jesienna, zgadza się. Co wynika pewnie trochę z mojego nastroju, ale też takie rzeczywistości. Teksty są po polsku, trochę opisują jakby taką sytuację, jakieś relacje może takie międzyludzkie, ale też jakąś rzeczywistość, tak? Tak to odbieram i trochę ta płyta jest, która się w tym roku ukazała, tak? Nie dzieje się nic. W takim klimacie właśnie. Aczkolwiek też są utwory takie bardziej może pozytywne czy wesołe. Frankenfrau to właściwie ty. To właściwie ja. Powiem tak, no wcześniej grałem już w kilku zespołach. Natomiast to były takie kapele mniej lub bardziej poważne, takie może trochę towarzyskie, więcej takich mniej poważnych. No niczym się to nie kończyło konkretnym. Jednocześnie tworzyłem swoją muzykę, gdzieś tam, którą chowałem do szuflady, czy właściwie do komputera, nagrywałem na komputer. I tak 2-3 lata temu, jak zobaczyłem ten zasób, gdzieś tam może 20-30 pomysłów, stwierdziłem, że warto to wydać. No i tak 2-3 lata temu zebrałem się, No i nagrałem płytę, wydałem. Kilka osób mi pomogło, tak? Między innymi wokalnie mi wspomaga koleżanka Agnieszka Seba w kilku utworach. No i tyle. No. Posłuchajmy w takim razie jeszcze jednego nagrania. Jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy zmęczeni po kolejnej nocy. Wracamy do siebie i nie mówimy nic i tylko marzymy o tym, aby się położyć i rano wstać znów pełnym sił. Bo tak wiele jest miejsc, które chciałbym ci pokazać. Tak wiele jest miejsc, gdzie chciałbym z tobą być. I nie słuchaj tych, którzy stoją z boku i straszą cię baletem. Jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Twoje nagrania na płycie charakteryzują się tym, że są bardzo konkretne. Bardzo, tak jakbyś naszkicował tekst, potem dograł resztę. Znaczy powiem tak, ja świadomie w sumie wybrałem na tą płytę 9 utworów takich krótkich, takich trochę pigułek muzycznych. Stwierdziłem, że na debiut to chyba taka najlepsza forma. Wydaje mi się, że jak kogoś się nie zna, no to czy zespołu się nie zna, tak? Słuchanie 5-6-minutowych to może kogoś zniechęcić, tak? No, tworząc utwór 5-6-minutowy już naprawdę trzeba to dużo mieć do powiedzenia, tak? Więc znaczy, mam dłuższe też utwory, tak? Są też na płycie, ale tak mi się wydaje, że no mówię, no na ten pierwszy raz, tak? To takie mówię, pigułki muzyczne krótkie, które no nie wiem, czy łatwo wchodzą, tak? Ale na początek jest to jakaś zapowiedź, tak? Może tak. Słuchając, coraz próbowałem znaleźć jakiś punkt odniesienia, ale uważam, że to bardzo dobrze, że nie mogę znaleźć. Dość dużo muzyki słucham i wydaje mi się, że plusem jest dużym to, że nie da się tego za bardzo porównać do niczego. Jest to chyba oryginalne, a brakuje nam takiej muzyki, wydaje mi się teraz. Ludzie zazwyczaj próbują naśladować kogoś, i mało jest ludzi odważnych, którzy kreują, szukają nowych dźwięków i ja tutaj właśnie doszukuję się czegoś takiego. Do mnie na przykład przemawia tutaj nie tyle czas, co po prostu forma tutaj wypowiedzi, że mamy tekst, jest konkretnie słychać, o czym śpiewasz. Natomiast cała muzyka nie jest przekombinowana, nie jest przearanżowana, jest prosta w formie i to jest skuteczne. Mhm. Jak to jest z koncertami twoimi? Jesteś w stanie grać, skoro jesteś sam właściwie? Czy to jest na tylko razie projekt nie, studyjny? Powiem tak, na razie nie. Projekt jest na razie studyjny, aczkolwiek są takie plany, żeby zebrać zespół. Był pomysł, żeby jeszcze jesienią spróbować coś zagrać, ale na razie ten pomysł jest odłożony, może w przyszłym roku. Teraz tak trochę zajmuję się promocją tego materiału, natomiast myślę już jakby o kolejnej płycie i zimą planuję już nagrać takie solidne demo. No i będę szukał wydawcy też, tak, bo ten pierwszy album tak, no, ukazał się na nakładem takiego no, niezależnego wydawnictwa. No liczę, że ten drugi może już będzie gdzieś wydany w wydawnictwie, które no, zapewni też jakąś tam promocję większą, tak, no bo sam robisz w tej chwili wszystko własnoręcznie, tak? Wszystkie zabiegi promocyjne to jest twoja tak, robota. Tak, głównie tak. Tak, Zosia tak. Samosia troszkę. No trochę tak. Trochę jestem indywidualistą. No nie wiem, są plusy, minusy tego wszystkiego, tak? No, zespół też ma swoje plusy, tak? Bo jest jakaś interakcja, tak? Natomiast no, jak się tworzy samemu, nie ma tych kompromisów. O wszystkim się samemu decyduje, tak? No to jest fajne. No, czasami trochę nie ma się dystansu, tak? Jakiejś samokrytyki, tak? Więc to jest kolejny minus. To co, no ale daje swobodę, jakąś niezależność, tak? To jest duży plus. Przypomnę numer telefonu 22 i 7 trójek i adres mailowy debiuty@polskieradio.pl. Czekamy na kolejne nagrania od młodych twórców i Frankenfrau kolejny raz dzisiaj jeszcze. Zostaw mnie, ja nie chcę nic od ciebie. Zostaw mnie i zabierz te słodycze. Zostaw mnie, nie wiem czemu mnie nachodzisz. Zostaw mnie i nie pytaj czemu milczę. Zostaw mnie i wszystkie moje myśli. Zostaw mnie, te przeklęte dni i noce. Zostaw mnie, chcę zapomnieć o tym wszystkim. Zostaw mnie i mieć w końcu święty spokój. Dalej iść tą drogą. Zostaw mnie, to jest ponad moje siły. Zostaw mnie, bo co znowu tu przychodzisz. Zostaw mnie, tyle razy cię prosiłem. Frankenfrau, trójka żąda debiutów. Michał Ściwiarski powiedział, że słuchając twojej muzyki nie był w stanie jej zaszufladkować. A gdybyś ty nam teraz opowiedział o tych kapelach, które ciebie interesują, które ciebie inspirują, artystach. Ja słucham różnej muzyki. Słucham Dylana i słucham Gorillaz i Tracy Chapman i Joy Division, więc nie mam jednego gatunku, tak? No, inspiruje mnie muzyka, gdzie jest też jakiś tekst z Polski, no to jest T-Love, Kult. Czy klasyka? Klasyka, Pijama Porno, tak? Więc to jest dla mnie ważne, tak? Też ten jakiś przekaz w muzyce. Dlatego też te teksty, no, staram się po polsku, tak, pisać i to jest ważne, tak. No, tych inspiracji jest wiele, tak. To, mówię, klasyka taka, rock and rolla, czyli akustyczna gitara i elektronika, tak, te nowoczesne brzmienia. Więc to się gdzieś tam, tak jak słychać w tych utworach, przeplata. Panowie, jakieś rady? Znaczy, ja chciałbym jeszcze taką uwagę. Jedno mam, słyszałem, mnie się podoba lekkość w tych piosenkach, one, tak jak powiedziałem, nie są przekombinowane, są w miarę lekkie. Ja jestem wychowankiem, nie wiem, Pink Floyd i wielu innych artystów, gdzie po prostu każda piosenka jest jak hymn narodowy jakiegoś kraju mógłby być. I tam rzeczywiście te aranże są wielkie, ale też mi to imponuje, że jest taka lekkość, nie? To jest fajne tutaj. Ja uważam, że jedyna rada, przynajmniej z mojej strony, jaka może być, to rzeczywiście o tym, żeby znaleźć zespół i próbować razem grać. To są zupełnie inne przeżycia. Ja mam też to szczęście, ponieważ no, też jakby prowadzę projekt, który jest dziś moim autorskim projektem, ale zawsze zapraszam gości, którzy biorą udział w nagraniach. Też Michał Ściwiarski jest tym gościem zarówno na mojej ostatniej płycie, jak i płycie poprzedniej, płycie Metanoia. I po prostu jest to fajny udział innych artystów i mam też to szczęście, że mam ten skład koncertowy, w którym też Michał właśnie jest muzykiem. I oprócz tego, że współpracujemy w studiu, możemy też grać gdzieś na żywo. I to jest super. Polecam. To jeszcze jedno nagranie Frankenfrau. Ostatnie już dzisiaj. Spokój, wyszliśmy kilka kolejna noc, niepewny krok i ciągle ten sam krzyk z tysiąca stron. I nie wiem skąd bierze się ta chora złość. I nie wiem skąd bierze się ta chora złość. Koszmer. Niebieskie pigułki zastąpiły sen. I niby nic, a jednak coś. I ciągle ten sam krzyk z tysiąca stron. I nie wiem skąd bierze się ta chora złość. I nie wiem skąd bierze się ta chora złość. Karol Marcinów, Frankenfrau, dzisiaj był naszym bohaterem i słuchaliśmy muzyki zespołu Frankenfrau. Czyli jak sądzisz, kiedy spotkamy się za rok, w jakim będziesz miejscu, jak będzie wyglądała muzyka, którą tworzysz? Myślę, że ten drugi album, który jest w planach, te utwory są troszeczkę bardziej rozbudowane, teksty są dłuższe. W mojej ocenie lepsze, tak, ale no zobaczymy, w którym będę miejscu. No, chciałbym, żeby ta płyta się ukazała, tak, była dostępna, tak, no, nie chodzi mi tutaj o jakąś taką nachalną promocję, tak, ale żeby no, była dostępna, tak, w mediach. No, może się uda też zespół zebrać i też jakieś koncerty, tak, pokoncertować. Tego ci życzę. Michał Wojtas, Michał Ściwiarski, Amarok. Ostatnia szansa na podsumowanie. Tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy z Karolem. Weszliśmy na chwilę do sali Agnieszki Osieckiej i sobie powiedzieliśmy, no tam fajnie byłoby jednak się spotkać. I tego tobie i nam życzę. Znaczy, można dodać jeszcze tyle, że warsztatowo i brzmieniowo, to, co cieszy, bo teraz warunki są takie, technologia pozwala na to, że można nagrywać fajnie brzmiące albumy. Ja tutaj też nie doszukałem się, chociaż mam na tym punkcie trochę bzika, żadnych jakichś rzeczy, które można byłoby ulepszyć. Fajnie brzmieniowo, fajnie wykonawczo, także gratuluję. Dziękuję. A co nowego zespołu Amarok? Zespół Amarok teraz przekształca swoją działalność w formę bardziej koncertową, to znaczy czekają nas koncerty, chcemy promować płytę Hand, ale też poprzednie wydawnictwa, będziemy grać utwory z poprzednich płyt, z najnowszej płyty. Już w najbliższy piątek gramy 13 października w Polskim Radio Rzeszów, gdzie gramy dla publiczności, ale także dla właśnie na antenie. Przed nami koncerty i generalnie jakby ta forma aktywności teraz nas najbardziej kręci, interesuje, przygotowujemy się, chcemy grać koncerty, jak najwięcej kontaktu z publicznością. A te koncerty to koncerty akustyczne, czy takie w prawdziwym, elektrycznym, dużym składzie? Pełny, duży skład. To jest właśnie bardzo fajne, że oprócz Michała jeszcze są oczywiście inni goście z płyty, którzy też są w składzie zespołu, więc my jakby ci wszyscy goście, no nie wszyscy, ale większość gra rzeczywiście ze mną i gramy razem te koncerty. To będzie pełny skład koncertowy. Czy goście zagraniczni, którzy byli na płycie, też się pojawią? Oj, bardzo chciałbym oczywiście i nawet będę tutaj lobował. Zobaczymy, co się da zrobić. Opowiedz troszkę słów o najnowszym singlu, tu właśnie z gościem. To jest właśnie gość, mam nadzieję, niedługo się zobaczymy, ponieważ Colin Bass przyjedzie do Polski, będzie w Katowicach, gdzie mam nadzieję się spotkamy i będę namawiał Colina do tego, żeby może będąc kiedyś w Polsce, czy gdzie indziej, spróbował z nami, zgodził się z nami wystąpić. On oczywiście jest chętny, jest otwarty, jest to kwestia wyłącznie jakiejś tylko dostępności, co bardzo cieszy. Ale piosenka Nook, bo o niej mówimy, rzeczywiście to jest bardzo mi bliski utwór. W ogóle Colin Bass jest gdzieś tam moim muzycznym mentorem, ja o tym szerzej napisałem gdzieś tam na Facebooku ostatnio i ta współpraca sprzed lat, to było dla mnie niezwykłe wydarzenie. Ja byłem wtedy młodszy o te kilkanaście lat. Tym bardziej to dla mnie robiło piorunujące wrażenie poznać takiego człowieka, pojechać do niego do studia i tam współpracować. On nagrywał dla mnie, ja też miałem przyjemność nagrywania gitar, różnych instrumentów na jego płytę, wtedy właśnie w jego studio. Tak się zaczęła ta współpraca i po tych latach odezwałem się: Colin, nie chciałbyś zaśpiewać? On się zgodził. Też był to dla mnie oczywiście dużym szokiem, bo no, człowiek jest świadomy, jest zajęty, jest muzykiem i koncertuje, i zespół Kamel, i inne jego swoje solowe projekty. Powiedział: pewnie, nie ma sprawy, zaśpiewał i do tego jeszcze tekst napisany wspólnie z Martą Wojtas. Czy z twoją żoną? Tak, z moją żoną. I taka współpraca. No, pięknie zaśpiewał. Jestem pod dużym wrażeniem, jak on to zaśpiewał, jak zaproponował. On wymyślił linie melodyczne i cały ten chórek, czy chór, bo to jest naprawdę wielogłosowe śpiewanie z jego strony. Więc jestem bardzo zadowolony, jak to fajnie wyszło. Dziękuję bardzo. Amarok będzie na koniec. A ja dziękuję. Michał Wojtas, Michał Ściwiarski, zespół Amarok, Karol Marcinów, Frankenfrau i my tu radiowo również, Michał Jakubik, Dariusz Pieruki, Tomasz Żonda, debiuty małopolskieradio.pl. Przypomnę, czekam na kolejne nagrania nowe, które miejmy nadzieję niedługo na antenie również zaprezentujemy. Question the delusion when so many minds agree. Watch the rough beast as it slouches, dragging banners of the free. They're free. When the blue lights come calling, all the world will follow me. I'm a jester of this kingdom, leading you to misery. Just follow me. Wait and see. Told me